DGE. Ale sam nie wiem, kogo brać. Zaufałem lówce i zwiniętej 100 złotówce. Odpowiedź przyszła w jednej sekundzie na porodówce. Zachodni wiatr przewiał myśli w chorej makówce. Jak Halny, co dla goreali kończy się ich samobójstwem. Walka z lustrem, z cieniem, z demonami. Dla tych, co wierzą w tym, co go zwą imionami. Co mówi językami wszystkimi, chodzi nocami zimnymi. Co ukrywa się gdzieś pomiędzy innymi. Widzieli go raz, siedział na kamieniu, drzemał. Spojrzeniem kamienował, oddechem powalał drzewa. Był Adam i Ewa i on, podobno. Nawet gdy jest ciemno, na tarczy noszę godło. Pode mną siodło, jadę tam, gdzie horyzont. Jadę tam, gdzie horyzont. Gdy to usłyszysz, to zabije mocniej serce w piersi twej. W tej ciszy, co spowija nocą wszystkie moce dobre i złe. Gdy to usłyszysz, to zabije mocniej serce w piersi twej. W tej ciszy, co spowija nocą wszystkie moce dobre i złe. I obserwuję pościg. Gonią ku szczęśliwości. Ludzie dorośli, wrośli w kult zazdrości. Wciągnięci w zawiłości. Zmęczeni mieszkańcy planety Ziemi. Dla jednych czas się żenić, dla innych czas umierać. Tak czy inaczej, tylko tu, tylko teraz. Los poniewiera, ja mam futerał i mam broń. Nie pójdę na dno, choć pewno nie będzie łatwo. Nie zawsze światło pada na drogę przed tobą. Skurwiele gonią za tobą. Mam w sobie bombę jądrową. I tak powoli ich gonitwę zmieniam we własną modlitwę. Przedzieram się przez sito. Gdy usłyszysz, to zabije mocniej serce w piersi twej. W tej ciszy, to spowija nocą wszystkie moce dobre i złe. Usłyszysz, to zabije mocniej serce w piersi twej. W tej ciszy, to spowija nocą wszystkie moce. Nocą wszystkie moce. Oh,